अदृश्यत्वादि गुण का ब्रह्म क्यों ब्रह्म का धर्म कहा गया, ब्रह्म का धर्म कहा गया और जीव और प्रधान इसका धर्म नहीं कहा गया। जो सब धर्म कहा गया वो ब्रह्म में समन्वय होगा, जीव और प्रधान में समन्वय नहीं होगा। तो जीव में समन्वय क्यों नहीं होगा, कहते हैं विशेषण जो दिया, तो विशेषण दिया दिव्यो हेमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राण यमना शुभ्र, ये सब विशेषण ये जीव में संभव नहीं होगा। और प्रधान क्यों नहीं होगा, कहते भेद व्यपदेश अक्षरात परतः पर, तो अक्षरात परतः ये किसको कहा गया, माया का प्रधान को, उससे पर है भूत योनि, तो इसलिए भूत योनि जो है वो अक्षर शब्द से यहाँ नहीं कहा जा रहा है, वो तो माया को कहा जा रहा है, इसलिए प्रधान से भिन्न है भूत योनि। अभी हम लोग टीका में देख रहे थे, अच्छा भाष्य पंक्ति के ऊपर विचार है। भाष्य पंक्ति था अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्मम ईश्वराश्रयम, तो ये ईश्वराश्रय अर्थात ईश्वर अर्थात चिन्मात्र बहुव्री है, चिन्मात्र ईश्वर चिन्मात्र ईश्वर आश्रय यस्य, वो हो गया अक्षरम अव्याकृतम माया है, तस्यैव तस्य चिन्मात्र से ईश्वर से उपाधिभूतम, और सर्वस्माद विकारात पर होने से तो इसको पर शब्द से कह दिया गया, अक्षरात परतः तो अक्षर को पर शब्द से कहा गया, जो अव्याकृत है अक्षर है वो पर कैसे हो गया, सर्वस्माद विकारात पर यो अविकार, ये जो अक्षर है अव्याकृत है माया है वो स्वयं अविकार है, वो विकार नहीं है अनादि है इसलिए वो विकार नहीं है, तस्मात ये अक्षरात तस्मात परतः हो गया पर अक्षर हो गया पर उससे पर इति भेदेन व्यपदेश। तो यहाँ ये जो ईश्वर आश्रय कहा गया तो ईश्वर चिन्मात्र आश्रयो यस्य इस प्रकार की विग्रह दिखाते हैं, किंतु टीका में कहते हैं यत्तु ईश्वर आश्रयो आश्रय अर्थात विषयो यस्य इति, आश्रय का शब्द का अर्थ विषय, आश्रय का अर्थ विषय कैसे करें, कहते लक्षण करेंगे आश्रय, क्योंकि ये जो माया होता है अविद्या होता है तो वाचस्पति मिश्र जो कि नाना जीववाद वाले है वो कहते हैं कि अविद्या का आश्रय जीव होगा, अविद्या का आश्रय ये चैतन्य नहीं होगा ब्रह्म नहीं है, अविद्या का आश्रय जीव है, तो अविद्या का आश्रय जीव होने से यहाँ ईश्वर आश्रय कहने से ईश्वर अब अविद्या का आश्रय नहीं हुआ, अविद्या का आश्रय तो जीव हो गया, इसलिए ईश्वर आश्रय व यस्य इस प्रकार के विग्रह नहीं घटेगा, इसलिए ईश्वर विषय व यस्य वाचस्पति मत में अविद्या का आश्रय जीव हो जाएगा, अविद्या का विषय ब्रह्म हो जाएगा, इसको कहते हैं यत्तु ईश्वर आश्रयो आश्रय अर्थात विषयो यस्य इति। नाना जीववादीनां व्याख्यानम् जो करते हैं नाना जीववादी वाले, तो कहते हैं तद भाष्य बहिर्भूतम्, ये भाष्य के अनुसार नहीं है, क्यों भाष्य के अनुसार चैतन्य ही ये अव्याकृत का अक्षर का आश्रय है, ये तस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, इसी अक्षर में ही अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ चैतन्य, उसमें है गार्गी आकाश, आकाश शब्द का अर्थ अव्याकृत, चैतन्य में ही अव्याकृत ओतश्च प्रोतश्च, चैतन्य में ही अव्याकृत आश्रित है, अव्याकृत का माया तो माया का आश्रय चैतन्य ही है ऐसे साक्षात श्रुति कहती है, इसलिए अविद्या का आश्रय जीव नहीं हो जाएगा, अविद्या का आश्रय तो चैतन्य ही होगा, ये तस्मिन खलु अक्षरे अक्षर शब्द का अर्थ चैतन्य, आकाश शब्द का अर्थ अव्याकृत, अव्याकृत अर्थ माया इति ओत प्रोत भावेन अव्याकृतस्य चिदाश्रयत्व श्रुतेर, ओत प्रोत भाव से अव्याकृत चित में ही आश्रित होता है चिदाश्रय, चिदाश्रय बहुव्रीहि है चित आश्रय से अव्याकृतस्य, ये श्रुति से आश्रय पद लक्षणाया निर्मूलत्वात्, जो ये नाना जीववाद वाले आश्रय पद का लक्षणा विषय में कर देते हैं, तो कहते हैं आश्रय पद का विषय लक्षणाया निर्मूलत्वात्, आश्रय पद का विषय में लक्षणा करना कोई इसका मूल नहीं है। और दूसरा बात भी कहते हैं नहीं मूल प्रकृति भेदे किंचिन मानव अस्ति। अगर आप अविद्या का आश्रय जीव को मानेंगे तो प्रति जीव में रहने वाला अविद्या भिन्न होगा, तो फिर नाना अविद्या मानना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं मूल प्रकृति का भेद स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात अविद्या एक है, एक ही अविद्या है। अभी नाना जीववाद वाले कहेंगे न च इंद्रो माया भीर पूर्व रूप माया भी ही पूर्व रूप ये बृहदारण्य के श्रुति, इंद्र माया के द्वारा पूर्व रूप नाना रूप ये अर्थात तो प्राप्नुति, इंद्र इंद्र अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर माया के द्वारा नाना रूप हो जाते हैं। तो वो नाना जीववाद वाले कहते हैं माया भी बहुवचन किया गया ना, तो फिर आप अविद्या को एक कैसे कहेंगे। इस प्रकार की जो कहते हैं इति श्रुति सिद्धांत कहता कि नच मानम, ये श्रुति वाक्य का आरंभ में नच है ना, नच इंद्रो माया भीर इति श्रुति, इंद्रो माया भीर इति श्रुति पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहता कि ये श्रुति प्रमाण नहीं है, अविद्या को नाना कहने के लिए ये श्रुति प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है, हेतु देता है सिद्धांत, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहु ही प्रजा सृजमानाम स्वरूप अजो ह्यन्यो जुषमाणो नुसेते जहा तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। इस प्रकार की स्वतः सूत्र अजाम एकाम, अजाम अविद्याम एकाम, तो यहाँ अविद्या को एक वचन कहा गया इत्यादि अनेक श्रुति वाले न, तो ये तो अजाम एकाम एक श्रुति दे दिए, कहते हैं ऐसे और अनेक श्रुति है जहाँ अविद्या को एक वचन कहा गया। तो ये सुता सूत्र का ये प्रथम मंत्र भी इसी प्रकार की है, ते ध्यान योगानु अपश्यत देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगूढ़ वहां भी देवात्म शक्तिम एक वचन कहा गया, तो देव का जो शक्ति है वो एक वचन कहा गया। ये तो हो गया कि बहुत श्रुति है अविद्या को एक वचन कहने के लिए अनेक श्रुति बोले न, और लाघव तर्क सहाय न, नाना अविद्या मानना और एक अविद्या मानना लाघव किस में हो जाएगा, एक अविद्या कहते हैं लाघव तर्क सहाय न, लाघव तर्क सहाय हुआ श्रुति तो मुख्य हुआ, श्रुति बोले न और लाघव तर्क सहाय न, तस्या श्रुतेर ये जो इंद्रो माया भी ये जो श्रुति है तस्या श्रुतेर बुद्धि भेदेन माया भेद अनुवादित्वात्, प्रत्येक जीव में बुद्धि भेद होने से ये उपाधि भेद हो जाने से वो माया का भेद ऐसे अनुवाद कर देता है। तद उत्तम सुरेश्वराचार्य ही, इसको आगे और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अगर आप एक अविद्या मानेंगे जैसे न्यायिक लोग सांख्य लोग दोष देते हैं, अगर आप आत्मा को एक मानेंगे तो एक का भोग से सभी का भोग हो ये दोष आएगा। अभी वेदांती दो मत वाले आप उसमें ये कर रहे हैं बात कर रहे हैं, वाचस्पति वाले नाना जीववाद वाले वो कहते हैं कि अगर आप अविद्या को एक मानेंगे तो आपको फिर एक जीव होगा, तो एक जीव होने से ये सुख दुख ये बंध मुक्त ये व्यवस्था कैसे करेंगे। तो जो एक जीववादी वाले हैं एक अविद्या मानने वाले हैं लेकिन अविद्या एक होगा तो उस अविद्या का कार्य नाना बुद्धि हो जाएगा और वो बुद्धि उपाधि बनेगा, तो उस उपाधि कृत ये जीव नाना माना जाएगा, बुद्धि उपाधि कृत नाना माना जाएगा। और जिस बुद्धि में ज्ञान हो जाएगा वो बुद्धि मुक्त हो गया, जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं हुआ वो बुद्धि बद्ध रहा। अविद्या किंतु एक ही है, तो एक ही अविद्या का अर्थात जिस बुद्धि में ज्ञान हो जाएगा उस बुद्धि मुक्त हो जाएगा। अविद्या एक है, घटता है कैसे कैसे होगा, अविद्या एक है उसका कार्य नाना बुद्धि है, तो जीवन नाना हो गए, मतलब जीवन नाना अर्थात तो ये एक मतलब ये बुद्धि नाना हो गए, बुद्धि उपाधि होकर के ये जीव अर्थात उपाधि विशिष्ट होकर के ये सब नाना हो जाते हैं, बुद्धि उपाधि है तो बुद्धि उपाधि होकर के एक एक जीव का अनेक बुद्धि है, जैसे स्वप्न अनेक शरीर जैसे स्वप्न। अभी है कि एक बुद्धि का ज्ञान होगा, आगे इसको पंक्ति देंगे, पहले विषय स्पष्ट हो जाना है। एक बुद्धि को ज्ञान होगा वो मुक्त हो जाएगा, बाकी बुद्धि को ज्ञान नहीं हुआ वो बुद्धि पड़े रहेंगे ऐसे। तो नहीं हुआ तो अभी एक अविद्या सारे बुद्धि को बना रही थी, तो एक बुद्धि चला गया बाकी बुद्धि रहे, वो अविद्या रहेगा नहीं रहेगा? अविद्या तो एक है, एक ही अविद्या का नाना करे होते। तो जो बुद्धि को ज्ञान हो गया वो फिर कैसे चला गया, वो मुक्त कैसे हो गया? क्योंकि अविद्या तो पड़ा रहा, उसी का ये कार्य हुआ था। तो जिस बुद्धि का ज्ञान होगा वो जानेगा कि ये अविद्या नहीं है, ये अविद्या नहीं है, अर्थात फिर कोई भी बुद्धि रहेगा? जिस बुद्धि को ज्ञान हुआ वो जान लिया कि ये अविद्या ही नहीं है, अविद्या नहीं है, अर्थात अविद्या का कार्य जो नाना बुद्धि हुए थे वो कोई भी बुद्धि और रहेंगे? इसलिए इनका मत में एक जिसको ज्ञान हुआ उसका मत में ना स्वयं जीव है ना कोई दूसरा भी जीव है, ये कोई भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस अविद्या का कार्य स्वयं एक मान रहा था, भिन्न मान रहा था, अब क्या ज्ञान हुआ वही अविद्या वही कारण ही नहीं रहा, नहीं रहा तो स्वयं का परिच्छेद भी नहीं रहा, अन्यत्र कहीं भी परिच्छेद नहीं रहा। तो ये मुख्य वेदांति लोग इनका ये समाधान देते हैं। इसलिए कहा जाएगा ज्ञानी का दृष्टि में कोई अज्ञानी वास्तव नहीं रहेगा। तो अगर नहीं रहेगा, ज्ञानी का दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं रहेगा, ये सब क्यों चलता है? तो ये जो मतलब शास्त्र, ये व्याख्यान, ये साधन, ये सब क्यों चलता है? जिसको ज्ञान हो गया उसका दृष्टि से तो बाकी कोई नहीं रहेगा, तो फिर वो क्यों ये व्याख्यान करेगा? कि शास्त्र कहता है कि मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उपदेश करे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जानता है ना बाकी कोई बद्ध नहीं है बोल करके, फिर ये क्यों करे? कहेंगे अविद्या लेश, और इस प्रकार की स्थिति में वो जानेगा कि ये शरीर मन बुद्धि ये अविद्या का कार्य है, उसका जैसे उसके अंदर में उसका प्रोग्राम है, संस्कार कहेंगे, वो उसी मुताबिक करेगा। हम उसको जैसे चलाने वाले भी नहीं है, हम उसको रोकने वाले भी नहीं है, इस प्रकार के अर्थात उसके साथ संबंध नहीं है, तो उसके अंदर में उसका जैसे संस्कार है वो ऐसे करेगा। वो मनोबुद्धि अर्थात वो कहेगा कि एक मनोबुद्धि दूसरे मनोबुद्धि को कहता है, और एक मनोबुद्धि जो कहने वाला खाली उसमें इतना ज्ञान है कि ये सब कुछ नहीं है, केवल सब रोबोट रोबोट है, इस प्रकार की वास्तव अर्थात वो स्थिति रहेगा। ये लोग ऐसे उसका व्याख्यान देंगे एक जीववाद में, अर्थात वो जानता है कि वास्तविक सुनने वाला भी कोई बद्ध नहीं है, कहने वाला भी कोई मुक्त नहीं है, सब केवल इसी प्रकार की अर्थात व्यवहार होता है, सब मुक्त है, वास्तविक बद्ध तो कहीं नहीं है। इसी के लिए मांडुक्य का जो कारिका है तो न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकम्, ये वास्तविक स्थिति है, कोई भी बद्ध नहीं है कोई भी साधक नहीं है। क्योंकि पंक्ति थोड़ा आगे देते हैं। अच्छा टीका में तदुक्तम सुरेश्वराचार्य ही स्वतस्तु अविद्या भेदो न स्वतस्तु अविद्या भेदोत्र मनागपि न विद्यते। अविद्या का भेद स्वतः स्वतः अर्थात तो स्वरूपेण मनागपि अत्र न विद्यते। अविद्या में कोई भेद नहीं, एक ही अविद्या है। सांख्य योगाचार्याः पुराण इतिहास कर्तारश्च मूल प्रकृत्यैकं वदन्ति। सांख्य वाले भी, योग वाले भी, पुराण इतिहास करने वा बनाने वाले भी सब मूल प्रकृति का ऐक्य कहते हैं। मूल प्रकृति तो एक है, सांख्य वाले कहते हैं मूल प्रकृति और प्रकृति महदाद्या प्रकृति विकृत यह सप्त षोड़ सकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः, तो वो लोग भी प्रकृति को एक कहते हैं। अभी पूर्व पक्ष कहता है ननु अविद्यैक्ये बंध मुक्ति व्यवस्था कथम। अविद्या अगर एक हो जाएगा फिर कोई बद्ध कोई मुक्त कैसे होगा? एक अविद्या तो उसका नाश हो गया तो सभी मुक्त हो जाएंगे। सिद्धांती कहेगा कि नच नच पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांती कहता है कि व्यवस्था नास्ती, कोई व्यवस्था सब कल्पित है, क्या व्यवस्था मानने का जरूरत है? पूर्व पक्ष कहता है कि नच व्यवस्था नास्ती इति वाच्यम, ऐसा नहीं कहना। श्रवणे प्रवृत्ति आदि बाधा पाता, अगर कोई व्यवस्था नहीं कहेंगे फिर श्रवण में प्रवृत्ति जो मुक्त नहीं हुए हैं उनका श्रवण में प्रवृत्ति होती है, अगर कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं है फिर श्रवण में कौन प्रवृत्त होगा? श्रवणे प्रवृत्त्यादि बाधा पाता, बाधा पाता तथा श्रवणम कोपी न कुरिया, कोई फिर करेगा नहीं। मिति चेत सिद्धांति उत्तर देता है उच्यते, सिद्धांत कहते हैं ये ही अविद्या नानात्वम इच्छन्ति तेरपि परिणामत्वेन सांसत्वम अविद्याया अंगीकार्यम्। जो लोग अविद्या को नाना मानते हैं उनका मत में भी अविद्या परिणामी होगा तो अविद्या सावयव होगा, सांस होगा, तो सांस अंगीकार्यम अविद्याया सांसत्वम अंगीकार्यम उनको भी मानना पड़ेगा। नाना अविद्या वालों को भी अविद्या परिणामी और सांस ऐसे मानना पड़ेगा। तथा च अभी सिद्धांत कहता है कि अगर नाना जीव वालों को अविद्या सांस मानना पड़ता है, एक जीव वाले में भी अविद्या सांस मान ले तो अविद्या ये सांस होगा, सावयव होगा, नहीं तो उसका परिणाम कैसा होगा, कार्य कैसा होगा। तो अभी सिद्धांत कहता है तथा च अनर्थात्मक स्वीय संघातात्मना परिणत अविद्यांश उपहित जीव भेदाद व्यवस्था सिद्ध्यति। अनर्थात्मक जो स्वीय संघातात्मना परिणत हुआ है अविद्या, अनर्थात्मक स्वीय संघात, स्वीय संघात संघात अर्थात ये शरीर इत्यादि शरीर संघात ये अनर्थ रूप है, तो उस रूप से परिणत हुआ जो अविद्या का अंश, अविद्या एक है, अविद्या का एक अंश ये शरीर संघात इत्यादि रूप से परिणाम हो गया, परिणत परिणत जो अविद्या का अंश, उस अविद्या अंश से उपहित हो जाएगा जीव। वो अविद्या अंश कौन है, जितने अंश से उसका शरीर मन बुद्धि बना है उतने अंश उपाधि बन करके तद उपहित जीव हो जाएगा। तो एक अविद्या का ऐसे नाना अंश हो जाएगा, प्रत्येक अंश में एक शरीर मन बुद्धि इत्यादि रहेंगे, उस उपाधि को जो होगा वो एक भिन्न जीव हो जाएगा। इति व्यवस्था सिद्ध्यति, इस प्रकार होने से यस्य ज्ञानम अंतकरणे जायते तस्य अंतकरण परिणामी अज्ञानांश नाशो मुक्ति रीति। तो जिस अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, यस्य अंतकरणे ज्ञानम जायते, तो अभी तस्य अंतकरण परिणामी अज्ञानांश नाश, तो अंतकरण का जो परिणामी अज्ञानांश, कुछ अज्ञान का परिणाम हुआ है ये अंतकरण, इस अंतकरण जो परिणामी अज्ञानांश वो अज्ञानांश नाश हो जाएगा, नाश हो जाने से वो मुक्ति हो जाएगा उसका। तो बाकी सब अधर रहेंगे, ये नाश हो गया, इतने अंश उसका नाश हो गया अज्ञानांश। एवं च श्रोतु स्वरूपानंद प्राप्ति श्रवणादो प्रवृत्ति ही विद्वद अनुभव जीवन मुक्ति शास्त्रम च इति सर्वम अबाधितम भवति। एक अविद्या मानिए उसका नाना अंश मानिए, प्रत्येक अंश से उपहित एक अलग जीव हो गया, तो इसी प्रकार से तो श्रोतु श्रोता का जब अपना अज्ञान नष्ट हुआ तो स्वरूप आनंद प्राप्ति उसको हो जाएगा, बाकी लोगों का श्रवण में प्रवृत्ति होगा और विद्वान का अनुभव भी होगा कि हाँ मतलब ये अविद्या नहीं है और जीवन मुक्ति शास्त्र, ये सब सिद्ध हो जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं न चे एवं नाना जीव पक्षाद अविशेष, जो नाना जीव में नाना अविद्या मानते हैं, आप एक अविद्या मान करके उसका नाना अंश मान लिए तो इसमें अंतर क्या हुआ, ये कहते हैं मूल सिद्धांत कहता है कि मूल प्रकृति नाना तो अभावात इति अलम, मूल प्रकृति नाना नहीं हुआ, उस प्रकृति का अवयव नाना माने, किंतु जो लोग अविद्या को ही मूल प्रकृति को ही नाना मानते हैं तो उनके मत में इसमें वास्तव क्या अंतर रहेगा। जैसे सांख्य लोग मानते हैं वो लोग वहां तो वो लोग मूल प्रकृति को एक मानते हैं, ये जो अभी नाना अविद्या मानने वाला का स्थिति कैसा है, एक जीव उसका अविद्या अलग है और उस अविद्या नाश हो गया तो वो जीव मान लिया कि हमको अभी अर्थात अविद्या नहीं है तो हम ज्ञान हुआ, किंतु दूसरों का वो जो ज्ञान मतलब अज्ञान है अभी इसका दृष्टि से अविद्या सब नाना है तो वो अविद्या वास्तव है, वो ऐसे बना रहा, अपना अज्ञान नाश हो गया, जान लिया कि मैं जीवन मुक्त हूँ, किंतु दूसरे का अज्ञान ऐसे बना रहेगा, ऐसा स्थिति होगा। तो किंतु अगर एक अविद्या मानेंगे, उसी का नाना अंश लेकर के उस अंश से उपहित होकर के जीव हुआ, और इसी जीव को जब ज्ञान हुआ, उस अविद्या अंश का नाश होगा, पूरा उसका अविद्या ही नाश हो जाएगा। यहाँ दे दिया अंश का नाश हुआ, किंतु वास्तविक क्या है, अगर केवल अंश का नाश होगा तो बाकी अंश अविद्या का रहेगा, तो वो मानेगा कि वो लोग सब बद्ध है, ऐसे होने से अद्वितीय तो सिद्ध होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अविद्या एक ही है, उसका एक अंश से ये उपहित हुआ था, किंतु जब नाश होगा एक अंश नाश नहीं होगा, अविद्या का ही नाश होगा। अविद्या का नाश होने से उसको निश्चय हो जाएगा कि अर्थात हम भी मुक्त है, क्योंकि एक ही तो है चैतन्य, हम भी मुक्त है, सभी मुक्त है, अर्थात बद्ध बोल करके जो मान रहा है वो केवल एक अंतकरण में इसी प्रकार की एक संस्कार पड़ा है, वो अंतकरण इस प्रकार की मानता है, और जिस अंतकरण को मैं मान करके व्यवहार कर रहा था उस अंतकरण में जानेगा कि इस अंतकरण में वो संस्कार नहीं है, वो नाश हो गया। ये अंतकरण भी कल्पित है, वो अंतकरण भी कल्पित है, उसका संस्कार बदल गया, वहां का संस्कार बदला नहीं, तो वास्तविक ये सब कल्पित ही है इस प्रकार की, अर्थात वास्तविक कोई अज्ञानी नहीं है, वो केवल भ्रांति से मानता है, इस प्रकार की उसका स्थिति रहेगा। और व्यवहार हो रहा है कहते हैं, व्यवहार भी सब भ्रांति से हो रहा है, संस्कार जैसा है हो रहा है भ्रांति से, अर्थात तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन मुक्त का जो व्यवहार अज्ञान लेस मान करके व्यवहार करता है, तो जितना जितना ये घट जाएगा उसका व्यवहार भी घट जाएगा। जब षष्ठ भूमिका में आ जाएगा, सप्तम भूमिका में आ जाएगा, उस समय में जगत रहेगा ही नहीं और व्यवहार ही नहीं होगा। आगे टीका में परत्व हेतु, जो भाष्य में दिया सर्वस्मात विकारात परह अक्षरात परतः पर कहा, जो अक्षरात परतः का दोनों में समानाधिकरण है, अक्षर शब्द से माया लिया और उसको पर कह दिया, ये माया पर कैसे हो गया, तो इसके लिए टीका में कहते हैं परत्व हेतु, तो ये अक्षर पर क्यों हो गया माया, उसके लिए भाष्य में कहते हैं सर्वस्मात विकारात पर, सभी विकार से ये पर है, विकार था कार्य, सब कार्य से ये माया पर है, उनका कारण है, और स्वयं यो अविकार, ये जो अव्याकृत है माया है वो स्वयं तो अविकार है, ये अविकार होने से विकार की अपेक्षा पर हो जाएगा। आगे टीका में ननु सूत्रकृता श्रुतौ प्रधानात भेद व्यपदेश, भेद व्यपदेश स है ना, प्रधानात भेद व्यपदेश उक्तस तत्र कथम अज्ञानात भेदोक्तिर व्याख्यायते तत्राह। पूर्व पक्ष शंका करता है कि सूत्रकार ने कहा कि ये जो अक्षरात परतः पर, ये अक्षर शब्द से प्रधान को कहा गया, ऐसे सूत्रकार ने कहे हैं, क्यों कहते हैं कि भेद व्यपदेशाच न इतरो, इतरो शब्द से जीव और प्रधान को लिया था, तो भेद व्यपदेश करने से प्रधान नहीं है भूत योनि, तो सूत्रकार तो प्रधान को कहे हैं, तो जो अक्षरात परत पर, ये अक्षर शब्द से सूत्रकार प्रधान को कहे हैं, आप इसको अक्षर शब्द से अव्याकृत को व्याख्यान कर दिए, अव्याकृत अविद्या माया इस प्रकार की व्याख्यान कर दिए, तो ये पूर्व पक्ष संशय करता है, ननु सूत्रकृता श्रुतौ, श्रुतौ अर्थात अक्षरात परतः पर, ये श्रुति में प्रधानात भेद व्यपदेश उक्त, अक्षरात परतः अक्षर शब्द से प्रधान को सूत्रकार ने कहे हैं, और तत्र कथम अज्ञानात भेदोक्ति, आप उसको अव्याकृत अज्ञान अविद्या माया इस शब्द से कैसे कह दिए, तो अक्षर शब्द को व्याख्याते तत्राह, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्त्वम अभ्युपगम्य तस्मात् भेद व्यपदेश उच्यते, अत्र अत्र अर्थात ये श्रुति में अक्षरात परत पर, यहाँ प्रधान नामक कोई किंचित स्वतंत्र तत्व को स्वीकार करके उससे चैतन्य का भेद कहा गया, ऐसा नहीं है, जिससे चैतन्य का भेद कहा गया वो चैतन्य से स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता तो फिर उसको आप अक्षर शब्द से प्रधान को कह सकते थे, किंतु यहाँ जिससे भेद कहा जाता है चैतन्य का, वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है तो प्रधान नहीं हो पाएगा, फिर अव्याकृत माया ही हो जाएगा जो कि चैतन्य में आश्रित है। पूर्व पक्ष पूछता है अगर स्वतंत्र का कथन नहीं होता है किंग तरी अक्षर शब्द से किसका कथन हो रहा है? सिद्धांत कहता है कि यदि प्रधानम अपि कल्प्यमानम, अगर आप प्रधान शब्द लेने के लिए अगर आपको इतना आग्रह है अगर लेना, तो श्रुति अविरोधी अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम परिकल्प्येत परिकल्प्यताम। तो श्रुति का अविरोधी, श्रुति का जो विरोध नहीं है, अव्याकृतादि शब्दवाच्यम, अव्याकृत शब्द से जिसको कहा जाता है भूत सूक्ष्मम, भूत सब सूक्ष्म आकार में जहाँ लीन होकर के प्रलय अवस्था में रहते हैं उसको भूत सूक्ष्म कल विचार आया था। ऐसे परिकल्प्येत, यदि परिकल्प्येत, प्रधान अगर कल्पना करेंगे तो, अगर ऐसे कल्पना करेंगे अर्थात तो प्रधान श्रुति अविरोध हो, अविरोधी हो और भूत सूक्ष्म हो, अव्याकृत शब्द से उसको कहा जाए, तो सिद्धांत कहता है परिकल्प्यता करिए, प्रधान शब्द उसको कहिए किंतु वो भूत सूक्ष्म होना चाहिए और वो अव्याकृत होना चाहिए और श्रुति विरोध नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रधान शब्द से कहेंगे तो कहिए, कोई हानि, स्वतंत्र नहीं कह पाएंगे क्योंकि श्रुति में जिसको अव्याकृत भूत सूक्ष्म कहा गया वो स्वतंत्र नहीं है, वो चैतन्य आश्रित है। टीका में कार्यात्मना प्रधीयते इति प्रधानम अज्ञानम एवं, अगर आपको प्रधान शब्द व्यवहार करना है तो प्रधान शब्द से अव्याकृत अज्ञान को कहा जाएगा, उसका व्युत्पत्ति हो जाएगा। कार्यात्मना प्रधीयते, प्रधीयते परिणम्यते, कार्य रूप से जो परिणाम को प्राप्त करता है, जो परिणत होता है उसको प्रधान कहा जाता है, इति अज्ञानम एव ततो अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात्। तो ये जो अज्ञान है वही मूल प्रकृति है, उसी को प्रधान कह सकते हैं, उससे कोई भिन्न प्रधान हो जाएगा जो कि चैतन्य से स्वतंत्र हो जाएगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अतो अज्ञानम एव भूतयोनिरिति पूर्व पक्षम कृत्वा निरस्यते, इसलिए अज्ञान ही भूतयोनि है। तो यहाँ मतलब अज्ञान भूतयोनि, अज्ञान शब्द से अक्षरों को लिया गया जो अक्षरात् परत, तो पूर्व पक्ष क्या कह रहा था, ये जो अक्षर शब्द है वही भूतयोनि है। सिद्धांत कहता है कि अत्र अज्ञानम एव भूतयोनि, अर्थात पूर्व पक्ष जैसा कहता था इसी पूर्व पक्षम कृत्वा, पूर्व पक्ष इस प्रकार की मान करके उसका निराश किया। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अज्ञानम भूतयोनि नहीं है, प्रधान भूतयोनि। सिद्धांत कहता है कि प्रधान भूतयोनि मान करके यहाँ सूत्रकार निराश नहीं कहे, अज्ञान भूतयोनि मान करके सूत्रकार निराश किया, अज्ञान भूतयोनि नहीं है, भूतयोनि तो परमात्मा ही है। अज्ञानम एव भूतयोनिर इति पूर्वपक्षम कृत्वा, अज्ञानम एव, एव कह करके अर्थात न प्रधानम, पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान ही भूतयोनि है, सिद्धांत कहता है कि ना ना अज्ञान ही भूतयोनि है, ऐसे पूर्व पक्ष का यहाँ मत, और सूत्रकार उसका निराकरण कर दिया कि प्रधान भूतयोनि नहीं है। और जो अज्ञान भूतयोनि निराश हो जाने से त निराशेन अर्थात सांख्य कल्पित प्रधान निराश इति मंतव्य, जब अज्ञान ही भूतयोनि नहीं हुआ तो सांख्य वाले जो प्रधान को भूतयोनि कह सकते थे वो तो दूर से और निराश हो गया। अर्थात सूत्रकार यहाँ अक्षरात परत शब्द से, अक्षर शब्द से प्रधान को नहीं लिया, अज्ञान को लिया, और ये अज्ञान भूतयोनि नहीं है ऐसा सिद्ध किया, प्रधान का तो यहाँ बात ही नहीं है। भाष्य में तस्मात भेद व्यपदेशात परमेश्वरो भूतयोनिर इति एतद इह प्रतिपाद्यते, भेद व्यपदेश होने से अक्षरात परतः पर, जो पर है वो भूतयोनि है, जो अक्षर है वो अज्ञान है, इसलिए परमेश्वर ही भूतयोनि है प्रतिपाद्यते। कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनि ही, और अर्थात और हेतु देंगे, परमेश्वर ही भूतयोनि है, उसके लिए पहले आशंका दिखाते हैं और कोई कारण है क्या, उसके लिए कहते हैं रूपोपन्यासाच्च, रूपोपन्यासाच्च, रूपोपन्यासाच्च जिसको भूत योनि शब्द से कहा गया उसका रूप का उपन्यास कथन किया गया है, वो भूत योनि का कैसा स्वरूप है ये सब कथन हुआ है। अच्छा, यहाँ पहले भाष्यकार वृत्तिकार मत देते हैं, वृत्तिकार कहते हैं कि ये सब भूत योनि का रूप ऐसे कहा गया इसलिए भूत योनि परमेश्वर है, वो भी भूत योनि को परमेश्वर कहते हैं किंतु ये सब भूत योनि का रूप कहा गया है इसलिए भूत योनि परमेश्वर। भाष्यकार आकर के कहेंगे वो सब भूत योनि का रूप नहीं है, भूत योनि का रूप तो कुछ अलग कहा जाएगा, तो आप जो बात कहते हैं कि ये सब भूत योनि का रूप ये भूत योनि का रूप नहीं है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पूरा प्रकरण वहां देखेंगे। एक सौ नब्बे प्रथम मंत्र में हुआ तद एतत् सत्यम यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते। दृष्टांत हो गया, पावक जो कि सुदीप्त अच्छा जलता हुआ उसे विस्फुलिंग हजार सब निकलते हैं, स्वरूपा जो विस्फुलिंग निकलते हैं वह प्रकृति जो अग्नि है उसके साथ समान रूप वाले हैं, तथा अक्षरात द्विविधा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते। अक्षर ये अक्षर हो गया भूत योनि, तो इससे ये दो प्रकार की भावा प्रजायन्ते और तत्र च एव अपियंती, उसमें फिर लय भी हो जाते हैं। आगे दिया दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज, तो ये जो ऊपर शब्द से अक्षर कहा गया वही दिव्य है, वो अमूर्त है, पुरुष है, बाह्य अभ्यंतर के साथ स बाह्याभ्यंतर एक पद है, स बाह्याभ्यंतर अर्थात बाह्य कार्य अभ्यंतर कारण कार्य कारण का जो अधिष्ठान है, कार्य कारण के साथ जो रहेगा वो अधिष्ठान है वही परमात्मा है अज, पर अप्राण है, अमना है, शुभ्र है, अक्षरात परतः पर अक्षर से पर है, अक्षर शब्द से अव्याकृत माया। आगे कहा गया कि ये जो पर हुआ भूत योनि हुआ जिसको प्रथम मंत्र से अक्षर शब्द से कहा गया, द्वितीय मंत्र में उसको अक्षर शब्द से कहा गया नहीं कहा गया, वहां उसको पर शब्द से कहा गया, और इसी पर से एतस्मात जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योति राप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये सब एतस्मात भूत योनि परस्मात सब जायन्ते। आगे कहा गया यहाँ क्या आरंभ हुआ कि एतस्मात जायते, यहाँ से आगे सृष्टि आरंभ हुआ। आगे मंत्र है अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे, अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे, आगे वाग विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयम् विश्वम् अस्य हृदयम् विश्वम् पदभ्याम पृथ्वी ये एष सर्वभूतांतरात्मा। एतस्मात् जायते पहले तो कह दिया द्वितीय मंत्र में, ये सभी एतस्मात् जायते, ये सब कौन है कहते हैं एष सर्वभूतांतरात्मा एतस्मात् जायते, तो ये जो सर्वभूतांतरात्मा कहने से ये वास्तविक सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, तो ये सर्वभूतांतरात्मा ये सभी का अंतर में ये सूत्र रूप से विद्यमान है ऐसा जायते, और इसी का ये सब रूप ये कह दिया, जो उत्पन्न हुआ उसका ये सब रूप कह दिया। आगे कहते हैं तस्माद अग्नि समिधो अग्नि तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य सूर्य यस्य समिध सूर्य इसका समिध है, और सोमाद पर्जन्य ओषधय पृथिव्याम ओषधय पृथिव्याम सोमात पर्जन्य और पुमान रेत सिंचति योषितायाम बहुहि प्रजा पुरुषात संप्रसुता, इस प्रकार की ये सब उत्पत्ति प्रकरण चलता है सृष्टि प्रकरण। आगे तस्मात ऋच साम यजुंसी दीक्षा यज्ञास ये सब सृष्टि प्रकरण, तस्मात देवा बहुधा संप्रसुता ये साध्या मनुष्या पशवो वयांसी ये सब, आगे सप्त प्राणा प्रभवंती सप्त प्राणा अर्थात सात जो गोलक मुख में होते हैं सात गोलक प्रभवंती, और तस्मात सप्तर्चिष उसे सात गोलक से अर्थात ये जो बाहर जाते हैं इंद्रिय सब बाहर जाएंगे, ज्ञान आहरण करेंगे, वो सब अर्ची स्थानीय हो गया। अच्छा आगे दे दिया नवम मंत्र में, अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते। आगे कहते हैं पुरुष एव इदम् विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। ये पुरुष, ये पुरुष कौन है जिसको द्वितीय मंत्र में कहा था दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष, जिसको दिव्य ह्यमूर्त पुरुष कहा था इसको दसम मंत्र में पुरुष कहते हैं। तो यह पुरुष एव इदम् विश्वम्, ये जो विश्व अर्थात पूरा जगत ये पुरुष है, और कर्म तप ब्रह्म परामृतम एतद् इव वेद निहितम गुहायम आगे फल कथन कर दिया। ये दशम मंत्र में इदम विश्वम पुरुष एव और कर्म तप ब्रह्म परामृतम ये सब पुरुष ही है, यहाँ पुरुष का रूप का उपन्यास किया गया ऐसे भाष्यकार कहेंगे। और बीच में जो तृतीय मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक भाष्यकार कहेंगे ये सब सृष्टि का प्रकरण हुआ, और दशम मंत्र में पुरुष का रूप उपन्यास होगा। ये रूप उपन्यास होने से तो यहाँ जो अदृश्यत्वादि गुण को ये पुरुष है ये ब्रह्म ही होगा, किंतु रूप उपन्यास दशम मंत्र में हुआ। वृत्तिकार क्या कहेंगे, तो वृत्तिकार कहते हैं कि तृतीय मंत्र में दे दिया एतस्मात जायते प्राण, एतस्मात तथा भूत योनि है ब्रह्म से, उसमें प्राण मन इंद्रिय ये सब उत्पन्न होते हैं। वो कहते हैं कि आगे जो चतुर्थ मंत्र में अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, तो वृत्तिकार कहते हैं कि ये सब भूत योनि परमात्मा का रूप कथन हो रहा है। भाष्यकार कह रहे हैं कि ये सृष्टि प्रकरण आरंभ हो गया एतस्मात जायते कह करके, भाष्यकार कहेंगे सृष्टि का कथन हो रहा है, सृष्ट हुआ हिरण्यगर्भ, ये सब हिरण्यगर्भ का कथन हो रहा है क्योंकि ये हिरण्यगर्भ ही सभी का अंदर में सूत्रात्मा रूप से विद्यमान है। तो भाष्यकार का मत में चतुर्थ मंत्र से सृष्टि कथन होगा, और वृत्तिकार का मत में चतुर्थ मंत्र ही रूप का परमात्मा का रूप का उपन्यास करता है। ये दोनों मत अलग अलग होगा। ये पहले यहाँ तक स्पष्ट हुआ, आगे फिर भाष्य देखेंगे। और भाष्यकार क्यों वृत्तिकार का मत खंडन करेंगे उसके लिए तर्क भी देंगे। पहले वृत्तिकार मत कहते हैं टीका में, वृत्तिकृन मतेन आदौ सूत्रम व्याचष्टे। वृत्तिकार इस सूत्र को कैसे व्याख्यान किए हैं उसको कहते हैं भाष्य में, अपिच अक्षरात परतः पर इति अस्य अनंतरम एतस्मात जायते प्राण, अक्षरात परत पर द्वितीय मंत्र हो गया, एतस्मात जायते प्राण तृतीय मंत्र हो गया, इति प्राण प्रभृतीनाम पृथ्वी पर्यंतानाम तत्वानाम सर्गम उक्त्वा। प्राण से लेकर के पृथ्वी, पृथ्वी विश्व से धारिणी कह दिया, ये सब तत्व को कह करके तस्य एव भूत योने है सर्व विकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम पश्याम। मृत्तिकार कहते हैं कि वही भूत योनि जिससे प्राण इत्यादि का सृष्टि हुआ वही उसी का ही सर्व विकारात्मकम रूपम, आगे जो उसका सब कथन हो रहा है अग्नि मूर्धा इत्यादि वो वही भूत योनि का ही विकार रूप है ऐसे हम देख रहे हैं। कहाँ कहा गया है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, वो जो भूत योनि है उसका दो चक्षु है, एक हो गया सूर्य एक हो गया चंद्र, और दिश श्रोत्रे जो भूत योनि है परमात्मा उसका श्रोत्र हो गया दिग, और बाग विवृताश्च वेदा, विवृता वेदा उसका बाग, विवृता वेदा अर्थात वेद भी विवृत, विवृत खुल गया, खुल गया अर्थात जो उपलब्ध हो गया वही उसका बाग है, उच्चारण हो गया शब्द रूप तो विवृत हो गया। वायु प्राण, तो वो जो भूत योनि है उसका प्राण हो गया वायु, उसका हृदय हो गया विश्वम, ये जो अनुभव हो रहा है, और आगे अस्य पदभ्याम पृथ्वी, पदभ्याम ये तृतीय दिया है उसका, और अस्य पादौ ये प्रथमांत करना है, अस्य पादौ पृथ्वी, वो जो भूत योनि है परमात्मा उसका पाद हो गया पृथ्वी, ही एस सर्वभूतांतर आत्मा, एस अर्थात भूत योनि परमेश्वर, वृत्तिकार करें वही सर्वभूतांतर आत्मा इति। और वो क्यों कह रहे हैं, कहते तत्च परमेश्वर से एवं उचितम, ये सब जो कहा गया ये सब परमात्मा का ही संभव है, उचितम सर्व विकार कारणत्व परमात्मा न शारीर से तनु महिम न, ये शारीर में शरीर जीव में ये सब नहीं घटेगा। तनु महिम न, तनु महिम न टीका में दिया, अच्छा तनु महिम न आगे प्रतीक है अल्प शक्ति इत्यर्थ, ये जो जीव है वो अल्प शक्ति, तनु महिम न अर्थात उसका शरीर ही उसका महिमा है, हमारा इतना सामर्थ्य है कहाँ है कहता शरीर में है, इसलिए उसको तनु महिम न कहा गया, अल्प शक्ति वाला है। बीच में आगे टीका में देख लीजिए, प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी इति श्रुति, मूल में थोड़ा दे दिया ना, एतस्मात् जायते प्राण, आगे वो मंत्र कह देते हैं, एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, पूरा मंत्र। और अग्निर दिवलोक, आगे जो मंत्र दिया अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, उसके लिए कहते हैं अग्निर दिवलोक मूर्धा, क्यों कहते हैं अशो वाव लोक गौतम अग्नि ही, ये छांदो के उपनिषद में अशो अशो अर्थात दिवलोक, वो दिवलोक है गौतम वो अग्नि है, ऐसे प्रवाहण जयबिली राजा वो श्वेत केतु को कहते हैं, अशो वाव लोक गौतम अग्नि है गौतम अशो लोक अग्नि अर्थात दिवलोक में अग्नि का चिंतन करे, ये पंचाग्नि विद्या में अशो वाव लोक गौतम अग्नि छांदो के पंचाग्नि विद्या, अच्छा इसलिए यहाँ भी मुंडक में भी अग्निर मूर्धा, मूर्धा अर्थात दिवलोक, अग्नि ही दिवलोक है क्योंकि छांदोग्य में समान प्रकार की कहा गया। पर विवृता वेदा वाग इति अन्वय, विवृता वेग वेदा विवृता अर्थात उच्चरिता, वेद जो उच्चरित होते हैं वही उसका भाग है। और पदभ्याम, पदभ्याम का अर्थ पादो इति अर्थ, जो मंत्र दिया न वायु हो प्राणो हृदय विश्वम अस्य पदभ्याम पृथ्वी, पदभ्याम का अर्थ पादो प्रथमा दिवचन करना है, यस्य इदम रूपम स एष सर्व प्राणी नाम अंतरात्मा इत्यर्थ, ऐसे वृत्तिकार कह रहे हैं तो जिसका ये सब रूप है वही सर्वभूतांतरात्मा है, सभी भूतों का अंतरात्मा ये है। जो भाष्य में मंत्र दिया अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, मंत्र का अंतिम है एस सर्वभूतांतरात्मा, एस कहने से भूत योनि को लेना है, ऐसे वृत्तिकार कह रहे हैं, और वो सर्वभूतांतरात्मा। टीका में एस सर्वभूतान सर्व प्राणी नाम अंतरात्मा इत्यर्थ, तो शारीर अर्थात जीव का ये सब धर्म नहीं होगा, क्यों जीव अल्प शक्ति वाला है, अल्प शक्ति इत्यर्थ। आगे भाष्य में तो वृत्तिकार कह रहे कि ना भी प्रधान से अयम रूप उपन्यास संभवती, ये जब रूप कहा गया अग्निर्मूर्धा इत्यादि ये तो जीव का नहीं होगा, प्रधान का भी नहीं होगा, संभवती सर्वभूतान सर्वभूतांतरात्मत्व असंभवात, प्रधान सभी भूतों का अंतरात्मा नहीं होगा, प्रधान तो जड़ है ये असंभवात। तस्मात् परमेश्वर एवं भूत योनिर् न इतरो इति गम्यते, इसलिए वृत्तिकार कहते हैं परमेश्वर ही भूत योनि है, जीव अथवा प्रधान नहीं होंगे, क्योंकि अग्नि मूर्धा में जो रूप कहा गया वो जीव और प्रधान में नहीं संभव है। अच्छा कथम पुनर्भूत योनिर अयम रूपोपन्यास इति गम्यते, सिद्धांति पक्ष से अथवा कोई पूर्व पक्षी उसको पूछेगा वृत्तिकार को, भूत योनि का ये रूप उपन्यास है ऐसा कैसे पता चला, तो वृत्तिकार वाले कहते हैं प्रकरण, अभी प्रकरण भूत योनि का चलता है कि अक्षरात संभवती है ना, अक्षर तथा अक्षरात द्विविधा सौम्य भाव प्रजायन्ते तत्र च एव अपियन्ति, इस प्रकार कहा प्रथम मंत्र में जो 109 पृष्ठ का प्रथम मंत्र है ना, तथा अक्षरात ये प्रकरण आरंभ हुआ है तो इसी प्रकरण में कहा गया, और आरंभ से भी प्रकरण चल रहा है ब्रह्म का भूत योनि का, अदृश्य मंत्र में भी भूत योनि कहा गया था, इसलिए प्रकरणात ये भूत योनि का ही मतलब कथन हो रहा है। एस इति प्रकृत अनुकर्षणात, जिसका प्रकरण चल रहा है उसी को एस शब्द से कहा गया, एस कहा जो एस सर्वभूतांतरात्मा अनुकर्षणात, भूत योनिम ही प्रकृत्य अक्षरा द्विविध सौम्य भावा, यहाँ भूत योनि का प्रकरण आरम्भ करके एतस्मात जायते प्राण द्वितीय मंत्र में कहा गया, आगे एष सर्वभूतांतरात्मा चतुर्थ मंत्र में कहा गया, इति वचनम भूत योनि विषयम एव भवति। वृत्तिकार कहते हैं ये जो एष भूतांतरात्मा एष शब्द ये तो भूत योनि को ही विषय करता है। यथा दृष्टांत देते हैं, यथा उपाध्यायम प्रकृत्य तस्माद् अधिश्व एष वेद वेदांग पारग इति वचनम उपाध्याय विषयम भवति तद्वत्। जैसे उपाध्याय को कह करके अर्थात एष उपाध्याय इस प्रकार की कह दिया उसका प्रकृत्य आरंभ करके, तस्माद् अधिश्व उससे अध्ययन करिए, क्यों एष वेद वेदांग पारग। जब एष वेद वेदांग पारग कहते हैं एष शब्द से किसको लेंगे, कहते उपाध्याय को लेना है क्योंकि उसका प्रकरण आरंभ हुआ। इति वचनम उपाध्याय विषयम भवति। इसी प्रकार की एष सर्वभूतांतरात्मा कहने से जो पहले कहा गया था अक्षरात द्विविध सौम्य भावा, जिसको आगे कहा गया कि दिव्यो हमूर्त पुरुष एतस्मात जायते प्राण, ये सब भूत योनि को कहा गया एष शब्द से उसी को ही लेना है। अच्छा अभी वृत्तिकार को पूर्व पक्ष पूछेगा कथम पुनर अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनिर् विग्रहवत रूपम संभवति। आप जो रूप उपन्यास कहते हैं अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये सब कहे, और भूत योनि का जहाँ कथन हुआ था प्रथम खंड में अदृश्य अग्राह्य अवगोत्रम अवर्णम, वो तो सब अदृश्य अर्थात तो कोई रूपहीन वाला है। अभी यहाँ सब कैसे ऐसे रूप कथन करते हैं, भूत योनि को कैसे लिया जा सकता है, पूर्व पक्ष का शंका। कथम पुनर अदृश्यत्वादि गुणकस्य भूत योनिर्, अदृश्यत्वादि गुण का जो भूत योनि उसका विग्रहवत रूपम संभवति, विग्रह वाला रूप उसको कैसे हो जाएगा। विवृतिकार वाले उसको उत्तर देंगे, वो लोग कहते हैं सर्वात्मत्व विवक्षया इदम उच्यते न तो विग्रहवत्व विवक्षया इति अदोष। पूर्व पक्ष विग्रहवत्व कथनम दोष कहाँ दिखाता है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य। तो वृत्तिकार कहते हैं कि ये जो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये विग्रह कथन करने में तात्पर्य नहीं है, ये सर्वात्मक है ये कहने में तात्पर्य है। जो भूत योनि है वो सर्वात्मा है, तो सर्वात्मा तो विवक्षया इदम उच्यते, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र सूर्य ये सर्वात्मक है भूत योनि, इसको कहने का तात्पर्य है। न तो विग्रह वत्व विवक्षया, वो भूत योनि को विग्रह वाला कहना ऐसा यहाँ तात्पर्य नहीं है, इति अदोष। अच्छा आगे टीका में उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, यथा कश्चित ब्रह्मविद स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकटनार्थम अहम अन्नम इति साम गायति न तु अन्नत्वादिकम आत्मनो विवक्षति अफलत्वात् तथा इहापि। तैतृय उपनिषद का अंतिम में आता है जो साम गायन करता है ये ज्ञानी, तो फिर अर्थात तो वो मुक्त हो जाने के बाद फिर और मतलब जगत में केवल भ्रमण करता है और अपना आनंद का ख्यापन करने के लिए अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद इस प्रकार की वो साम गायन करता है। तो साम का जैसे स्वर है तैतृय का अंतिम में है देखेंगे, तो जैसे वो जीवन मुक्त जब अहम अन्नम कहता है गान करता है साम गाना, क्या उस समय में वो वास्तविक मानता है कि मैं अन्न हूँ मेरे को सब खा लेंगे इस प्रकार की मानता है क्या। ये अपना जीवन मुक्ति स्थिति का कथन करने प्रकट करने के लिए वो इस प्रकार शब्द कहता है, वास्तविक उस समय में नहीं मानता है कि मैं अन्न हूँ मेरे में अन्न तो है वो नहीं है, अर्थात तो कुछ स्थिति का प्रकट करने के लिए इस प्रकार की कहा जाता है। यथा कश्चित ब्रह्मविद स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकटनार्थम, मैं सर्वात्मा हूँ टीका मैं सर्वात्मा हूँ इसको प्रकट करने के लिए अहम अन्नम इति साम गायति इस प्रकार की साम गान करता है। न तो अन्नत्वादिकम आत्मनो विवक्षति, मैं वास्तविक अन्न हूँ इस प्रकार की वो नहीं मानते हो, तो व्यापक आत्मा जानता है क्यों नहीं मानता है। अन्न बोल करके शब्द का जो अर्थ है वही ले लेंगे, कहते हैं अफलत्वा ब्रह्मज्ञानी अपने आप को अन्न मानेगा, उसे लाभ क्या होगा उसका अफलत्वात्। तथा यहापि इसी प्रकार की जो अग्नि मूर्धा इत्यादि कहा गया, ये वास्तविक उसका कोई विग्रह कथन करने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उसका विग्रह तत्व कथन करके लाभ क्या होगा। तो केवल ये सर्वात्मा है यही कथन करना ही तात्पर्य है। आगे भाष्य में अहम अन्नाद अहम अन्नम अहम अन्नाद इत्यादिवत ये दृष्टांत दे दिया, यहाँ तक वृत्तिकार मत हो गया। आगे टीका में वृत्तिकृत व्याख्याम दूषयति, यहाँ से भाष्य आरंभ होगा, मतलब भाष्यकार मत आरंभ होगा। अन्य पुनर् भाष्य में अन्य पुनर्मन्यते, अन्य पुनर् अर्थात ये भाष्य का मुख्य मत, अर्थात वो कहते हैं कि हम गुरु परंपरा से ऐसे सुने हैं, भाष्यकार कहते हैं। अन्य पुनर् अर्थात भाष्य मत, नायम भूत योनेर रूप उपन्यास जायमानत्वेन उपन्यासार। तो भाष्यकार कहते हैं ये जो मंत्र आप दे दिए अग्निर्मूर्धा, ये भूत योनि का रूप का उपन्यास नहीं कर रहा है, ये तो उत्पत्ति प्रकरण में आ गया। जायमानत्वेन उपन्यासार, ये जो जायमान है उसी का ये कथन हो रहा है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति। ये अग्निमूर्धा का पूर्व सूत्र है, ये पूर्व मंत्र है। तो कहते हैं इति हि पूर्वत्र प्राणादि पृथिव्यंतम तत्वजातम जायमानत्वेन निरधिक्ष्यत्। ये निर आगे अधिक्ष्यत्, दिश दिश धातु का लुंग होने से, दिश धातु अनिट है, लुंग होने से ये इसको क्ष होगा, धातु दिश है, युगपद है, सल युगपद अनिट क्ष अनिट है, तो होने से क्ष हो जाएगा, तो अधिक्ष्यत हो जाएगा, तो निरधिक्ष्यत निरधिक्ष्यत अर्थात। तो उसका इसी प्रकार निर्देश किया गया। तो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् भूत योनि है, इसी से प्राण की उत्पन्न हो उत्पत्ति होती है, मन सारे इंद्रिय खं वायु ज्योतिर आप पृथ्वी पंचमहाभूत, ये जो पृथ्वी उत्पन्न हुआ ये विश्व से धारणी, ये जगत का आश्रय है। इति ही पूर्वत्र, पूर्वत्र था पूर्व मंत्र में, प्राणादि से लेकर के पृथ्वी अंत पर्यंत तत्व जातम ये सब जायमानत्वेन निरधिक्षत, इनका सब उत्पत्ति हुई ऐसे ये कहा गया। और उत्तरत्रापि आगे भी इसके आगे मंत्र में है, तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य, ये सभी उत्पत्ति प्रकरण है। इति एवं आदि और अतश्च सर्वा औषधय रसाश्च, ये दो एक न है उसी प्रकरण का आगे है। तो इसी से सारे औषधि रस ये सब उत्पत्ति का बात क्या कहा जाता है। इति एवं अंतम जायमानत्वेन एव निर्देक्ष्यति, ये सब जायमानत्वेन अर्थात जो सृष्ट हो रहे हैं उनका कथन हो रहा है, ये परमात्मा का रूप का उपन्यास नहीं हो रहा है। तो भाष्यकार कह रहे हैं ये वो कथम अकस्मात अंतराले भूत योनि है रूपम उपन्यस्यत। तो यहाँ जब किसका किसका उत्पत्ति हो रहा है उनका सब कथन हो रहा है, अकस्मात कैसे इसको आप भूत योनि का रूप मान लेंगे, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं ये कहा जा रहा है। टीका में अभी सिद्धांत पक्ष से एष सर्वभूतांतरात्मा, जो मंत्र है अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, इसी मंत्र का अंतिम है एष सर्वभूतांतरात्मा। वृत्तिकार कहे थे एष कहने से जो इसका प्रकरण चल रहा है भूत योनि परमात्मा उसको लेना है, भाष्यकार कहते हैं एष सर्वभूतात्मा भूतांतरात्मा अर्थात सूत्रात्मा, ये हिरण्यगर्भ है। क्यों, यहाँ से सृष्टि प्रकरण आरम्भ हो गया है, उसका पूर्व में एतस्मात् जायते प्राण कहा था, वहां से सृष्टि प्रकरण, आगे जो एष सर्वभूतांतरात्मा ये भी सृष्ट पदार्थ है, इसलिए ये तो हिरण्यगर्भ होगा। एतस्मात् भूतयोनेर जायते इति श्रुति अन्वयेन, एतस्मात् जायते प्राण कहा, एतस्मात् वही भूतयोनि है उसी से प्राण इत्यादि उत्पन्न हुए, इति श्रुति अन्वयेन हिरण्यगर्भस्य अत्र जायमानत्वेन उपन्यासात्। क्योंकि एतस्मात् जायते उसके आगे जो चलेंगे सब जायमान पदार्थ, सब सृष्ट पदार्थ, इसलिए यहाँ सर्वभूतांतरात्मा से हिरण्यगर्भ को लेना है। तस्य आदित्य एव समीत इति श्रुत्यंतरात्, ये छांदोग्य में है। भाष्य में आगे दिया तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य, इस प्रकार की मंत्र है, अर्थात ये पंचम मंत्र हो गया। ये जो समिधो यस्य सूर्य, जिसका सूर्य जिसका समिध है, अर्थात वही प्रज्वलन होता है तो बनी जलता है। तो द्यूलोक अग्नि हो गया, सूर्य समिध हो गया, क्योंकि समिध प्रज्वलन होने से प्रकाश होता है, इसी प्रकार की सूर्य के द्वारा द्यूलोक प्रकाशित तो होता है, इस प्रकार के का। ये कहाँ से लाए, कहते हैं टीका में कहते हैं तस्य आदित्य एव समिध इति श्रुत्यंतर आदि छांदोग्य 5-4 तस्य आदित्य एव समिध, तस्य अर्थात द्यूलोक से जो पंचाग्नि विद्या है छांदोग्य में आया है, उस पंचाग्नि विद्या में ये बात वहां कहा गया है। इति श्रुत्यंतरा अतो मध्येपि सृष्टिरेव वाच्या न रूपमिति भाव। तो सिद्धांत कहता है कि तृतीय मंत्र में जो एतस्मात् जायते प्राण सृष्टि कहा गया, चतुर्थ मंत्र हो गया अग्निर्मूर्धा, पंचम मंत्र हो गया यस्य समित सूर्य, तो पंचम मंत्र भी सृष्टि को कहता है, तृतीय मंत्र भी सृष्टि को कहता है, एतस्मात् जायते प्राण तृतीय मंत्र सृष्टि, पंचम मंत्र भी समिध सूर्य ये भी सृष्टि का कथन करता है, बीच में चतुर्थ मंत्र अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य ये भी सृष्टि को ही कहना चाहिए। ये अचानक कैसे ये परमात्मा का रूप का कथन करने लग जाएगा, ये भाष्यकार ये तर्क दे रहे हैं। अतो मध्येपि सृष्टिरेव वाच्या न रूपम इति भावम्। वृत्तिकार रूप उपन्यास अग्निर्मूर्धा ये मंत्र को कह रहे हैं जो कि चतुर्थ मंत्र है, भाष्यकार कहते हैं कि तृतीय मंत्र है एतस्मात् जायते प्राण सृष्टि का कथन करता है, पंचम मंत्र है यस्य सूर्य समित वो भी सृष्टि का कथन करता है, तो तृतीय पंचम अगर सृष्टि का कथन करते हैं तो चतुर्थ भी सृष्टि का कथन करेगा, अचानक कैसे परमात्मा का रूप कथन करने लगेगा, ये उनका तो हाँ तो ये इस प्रकार हो सकता है, किंतु अंतिम में क्या दिखेंगे, यह पहले एक टीका में दे दिया था कि अफलत्वात् आपको सूत्र कहता है कि रूप से उपन्यासात् रूप का उपन्यास हुआ है जो कि परमात्मा का रूप है, प्रधान का रूप नहीं है, इसलिए भूत योनि से परमात्मा लेना है, ये सूत्रकार सूत्र कहते हैं। सूत्रकार जो कहे हैं वृत्तिकार कहते हैं कि सूत्रकार इस मंत्र को आधार करके कहे, भाष्यकार कह रहे हैं कि इस मंत्र को आधार करके सूत्र कहने, सूत्र का अर्थ दोनों समान कहते हैं, परमात्मा का रूप का कथन होने से भूत योनि परमात्मा है, दोनों ही कहते हैं, किंतु किस मंत्र को आश्रय करके ये सूत्र मतलब ये सूत्र चलेगा। जैसे आनंदमय अधिकरण में विचार आया था, वृत्तिकार कह दिए कि एतस्मात अन्यो अंतर आनंदमय, और भाष्यकार कह दिए ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये विषय वाक्य अलग अलग हुआ। तो इसी प्रकार की यहाँ सूत्र का अर्थ समान है किंतु विषय वाक्य क्या होना चाहिए, तो अगर सूत्र का अर्थ समान है तो विषय वाक्य जो लेने से सफल होगा वो लेना चाहिए। भाष्यकार कह रहे हैं कि जो अंतिम मंत्र दशम मंत्र है वहां पुरुष शब्द आया है और वहां रूप उपन्यास हुआ है, तो रूप उपन्यास पुरुष का हुआ है इसलिए भूत योनि परमात्मा पुरुष होगा, ये तो दशम मंत्र में है, आप अचानक ये बीच में एक मंत्र में क्यों रूप उपन्यास लेंगे, आपको सूत्र के लिए विषय वाक्य मिल रहा है, ये बीच में अचानक क्यों लेंगे जबकि ऊपर नीचे सब ये है, अर्थात सृष्टि का प्रकरण है, इस दृष्टि से अफल होने से आपको अन्यत्र मिल रहा है जहाँ की कोई विरोध नहीं है, जहाँ विरोध नहीं है उसको नहीं ले करके ये बीच में अचानक ऐसा क्यों लेंगे, ये तर्क दे रहे हैं। अच्छा अभी आगे भाष्यकार करें, यद उक्तम जो वृत्तिकार ने कहे थे अग्निर्मूर्धा इत्यत्र भूत योनेः सर्वात्मत्वं विवक्षितम्। अग्निमूर्धा सूत्र में ये मंत्र में जो एष सर्वभूतांतरात्मा कहा गया था उसको वृत्तिकार कह रहे थे कि यही परमात्मा भूत योनि है, भाष्यकार कह दिए ये तो सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ है। तो यद उक्तम अग्निमूर्धा इत्यत्र भूत योनि का सर्वात्मत्व कहा गया था तन्न, ये बात भाष्यकार कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।